د تاریخونو خندا بیا غربی را گرده د افغان په سر دارو کی بلدی پری اورونا زوک د تکبیرو ده ترینا تا موشا زلوی دی کری پری غرزنگونا غربی را گرده د افغان په سر دارو کی بلدی پری اورونا زوک د تکبیرو ده ترینا تا موشا زلوی دی کری پری غرزنگونا غربی خامار دے دو تولاری بندی واری ڈر خاتا دے گرد مرگ پنجال کی مایوسی پو سر چولی زنگا پو جاڑا دے گرد مرگ پنجال کی مایوسی پو سر چولی زگا پو جاڑا دے زڑو نبا پری اخکڑی زڑو نبا پری اخکڑی ورن اخلی دے زرگونو روڑنو کا ساتون بیا غربی را گر دے دا افغان پو سر دارو کی بلدی پری اورونا زواغ دا تکبیرو دے ترینا تا موشا زلوی دی کلی پری غرزنگونا کڑنگ دران کی ٹونو پکا کٹ کٹ خندا مو مرگ دے مغربی تا خراب دس پینو تورو ابرک نائی دا مرگ زیرے سالی بی تا خراب دس پینو تورو ابرک نائی دا مرگ زیرے سالی بیتا اوری لکاس کوی اوری لکاس کوی دا ابلیس پا موری دا نوش نشن گرنی ٹونا بیا غربی را گرده دا افغان پا سر دارو کی بلدی پری اورونا زوک دا تکبیرو دے ترینا تا موشا زلوی دی کری پری غرزنگونا بیا وحی رمبالے بیا راتو دی ویر جالالی تردو دو ناخیگی تاو ترینا آجل دے خونڑے غیگا پرانستی رو رو ور لنڈیگی تاو ترینا آجل دے خونڑے غیگا پرانستی رو رو ور لنڈیگی لگشی با پس با لگشی با پس با کد پاک اللہ رازا و وی نیلا شونا بیا غربی را گر دے دا افغان پو سر دارو کی بلدی پری زوک دا تکبیر پرنتا مشا زلمی دیکری بی غرزنگونا راغ للی چرم لکی پرکوی دلو بوسیوری زر زر پوازر لٹ پلٹ اووڑی غازیان ناستی غلی پلی خواتد گربر لٹ پلٹ اووڑی غازیان ناستی غلی پلی خواتد گربر جیٹی بدرگ کڑی جیٹی بدرگ کڑی بی حدا فایا خواب الخوا کاندی بمبارون بیا غربی را گرده دا افغان پو سر دارو کی بلدی پری اورون زواغ دا تکبی رو دے ترینتا موشا زلوی دی پری غرزنگونا خوابری غرور کڑو خڑو پڑو طالبانو شکر هر ڈنگر کی خوابری غرور کڑو زموخ پلیو پیدایانو شکر هر ڈنگر سو پریشو سی پر ولای ما تکڑا غازیانو شکر هر سنگر کی سو پریشو سی پر ولای ما تکڑا غازیانو شکر هر سنگر کی سیف مومند درومی سایف مند درومی ٹیٹیس ترگیلا افغانا خاندی تاریخونا بیا غربی را گردے دا افغان پو سر دارو کی بلدی پری اورونا از واق دا تکبی رو دے ترینتا موشا زلوی دی کری پری غرزنگونا از واق دا تکبی رو دے ترینتا موشا زلوی دی کری پری غرزنگونا از واق دا تکبی رو دے ترینتا موشا زلوی دی